أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا أخلاق در تلرمة بتا محترم ورونو، زموج دا دي فتي خوي يو داس خوي دي چه دا مسلمانانو پا ما بين كي ورك أو زايا سوي دي. پا اسلامي طولنه كي نادر دي، دير كم بداس يو مسلمان ووينيه چه داغ خوي عملي كوي. داس يو مسلمان بنادره وي چه دا داغ خوي عادت أو پابندي ولري. مقصد دا داغ خوي ملتزمين يا عملي كوون كي دير لج دي. او متاسفانه چې دغه ملتزمین هم اکثره د هغو کسانو څخه دي چې متدین یا دیندار نه دي. دا داسې خوې دي چې غربیانو عملي کړی دي او د دنیوي ژوند د کامیابۍ سبب یې ګرځېدلې دي. خو موږ مسلمانان پکښې ناکامه یو. تاسې پوهیږئ چې د دغه خوې نوم څه شي دي؟ که زه د دغه خوې نوم یاد کړم، متاسفانه ډېر خلق د دغه خوې په مفهوم او فضیلت نه پوهیږي. د دغه خوی قیمت او ارزش نه حسوي. د دغه خوی نوم احسان دی. احسان یعنی اتقان. اول به د لغت په لحاظ د احسان او اتقان ترجمه واورو. احسان چې د اساءت ضد دی. اساءت یعنی بدی. نو احسان یعنی ښه او شایسته، په ښه طریقه سره د یو عمل اجرا کول. او اتقان یعنی محکمه کول په هنر سره او د قانون په چوکاټ کې د یو کار عملي کول. نو اوس دغه احسان یا اتقان د شو اخلاقو څخه یو خوی دی؟ هو، دا د اسلامي اخلاقو یو مهم او صمیم خلق یا خوی دی. بلکې احسان د دین جز دی. د اعمالو اتقان، د کارو اتقان، د معاملې اتقان، د خبرو اتقان، دا ټول د اسلامي مهمو اخلاقو څخه دي. یوازې دا نه چې په عبادت کې احسان، بلکې په هر شي کې احسان، هر کار په ښه طریقه سره ادا کول د اخلاقو څخه بلل کیږي. خو بیا هم تر څو چې پوره بحث و نورو، د دغه خوی په مفهوم او معنا ښه نسو پوهېدلی. نو د پاره د دې چې د احسان او اتقان په ترجمه پوره پوسو، د بحث په موضوع به شروع وکو. اول به د دغه خوی د فضیلت په باره کې خبرې وکو، چې د دغه فضیلت په بغل کې به تر ډیره اندازې د احسان په معنا او مقصد هم پوسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. یعنی کستاسی څخه یو څوک یو کار کوي، الله عز وجل دا خوښ لري چې هغه کار محکم او په ښه طریقه سره ادا کړي. اوس به قرآنی مبارک آیاتونه واورو چې د محسن او احسان په باره کې څه فرمایي. خو تاسو ښه متوجه سي چې په راتلونکو آیاتو کې څو واره د احسان او محسن لفظ اوري. الله عز وجل د سورة النحل په 9 نمبر آیات کې فرمایي: ان الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى. یعنی به شک چې الله عز وجل په عدل انصاب کولو سره امر کوي او په احسان سره امر کوي، او خپلوانو اقرباو ته په ورکړه سره امر کوي. الله عزوجل موږ په عدل او احسان کولو سره امر کړی یو. ورونو، تاسو پوهیږئ چې په پخوا کې نه پنکاو نه ایر کنډیشن، حتی پاچهانو به د ګرمۍ د دفع کولو لپاره د پیک څخه کار اخیستی. نو یو وخت عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه چې د وخت خلیفہ او امیر المؤمنین وو، وخپل منځ ته وویل: هوا ډیره ګرمه ده، پېک را باندې وها ترڅو چې بيدېژم. هغه هم پایک پرواه ترڅو چې امیر المؤمنین بدوس د دوبی اوجدې غرمه وي پرمنځي هم خوب غالب سو او عدالت بدس و کوم وخت چې امیر المؤمنین راویش سو ویل ده چې منځه بدسه ده او خولې پر بهیږي پایک راواخستی او پرمنځه پایک وهي منځه راویش سو او ویل ده چې امیر المؤمنین پایک پر وهي د وار خدایي یا تعجب څخه لو چغه وکړه عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه تول ته هم زما پر قسم بشریه لکه زما چې ګرمي کېدل ستا هم ګرمي کیږي لکه سرنګ چې تا پر ما پایک واه دا می خوښه وبلل چې زه هم پر تا پایک وو هم ورونو دغه عدل او احسان دی دا هم الله عز وجل د سورت آل عمران په یو څلور دیرش نمبر آیات کې فرمایي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين او هغز غمونکي د قهر يعني چې د قدرت سره بیا هم خپل قهر زغمي او خلق تعافى کوي او الله عز وجل محسنين احسان کوونکي خوش لري ورون اول دا واره د قهر تیرول د قهر زغمل دا په خپل لوی صفات دی تر هغه ورسته عفو کول چې همې بد کار کړی وي قهر خود نه پر وکي اما عفو هم ورته وکي دا بیا بل صفات دی دا احسان دی نو د پخوانیو صالحینو او شو خلکو څخه یو نفر وو د یو ناوړه کار په خاطر پر خپل مرئی ډیر په قهر سو او د مرئی د وهلو اراده یې وکړه مرئی ورته وویل والكاظمين الغيظ سړی ویل قهر می وزغمي تیر مکی مری ویل والعافين عن الناس سړی ویل عفو می هم درته کړی ده مری ویل والله يحب المحسنين سړی ویل ورزه د الله جل جلاله د پاره آزاده دغه ته احسان ویل کیږي چې د قهر او وهلو په عوض یې مرایي آزاد کی دا د محسنینو کار دی او د سوره الاعراب پشپش پنځوس نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنين یعنی به شک چې د الله عز وجل رحمت و محسنانو احسان کوونکو ته ډیر نږدې دي ته په دغه آیات شریف کې شپې کړو د الله عز وجل رحمت او مهرباني و هغه چاته نږدې دي هغه څوک یې وړ او لایق دي چې یو کار ور وسپارل سي هغه په شته طریقه سره اجرا او عملي کی ان رحمت الله قریب من المحسنين او همدارنګ الله عز وجل د سوره هود په یو سل پنځلس نمبر آیات کې فرمایي واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين او صبر کوا به شک چې الله عز وجل د احسان کوونکو اجر نه ضایع کوي بیا هم الله عز وجل د سوره رحمان په شپږم نمبر آیات کې فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان یعنی نه د بدله د احسان بل احسان خامخا د احسان بدله په احسان سره ورکول کیږي ته و دوه آیاتو ته متوجه سه چې څونه او تر کومې اندازې پر دغه خوې او د دغه خوې پر قیمت او اهمیت متمرکز دي الله عز وجل ده سورة النحل في يوصل أتوش نمبر آيات كي فرماي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يعني بيشاكة الله عز وجل بكومك أو نصرت دهوغو كسانو سر ملغري دي چه پرهيزگار وي أو دهوغو كسانو سر ملغري دي چه محسنين أو إحسان كون كي وي بردا طول آياتو سر بيرا وراتلون كي آيات شرب متوجه سا الله عز وجل ده سورة يونس پشپوش نمبر آيات كي فرماي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أو ده هغو كسانو ده پارا چه إحسان يكري دي شبد لستا چه جنت دي أو نور زياد أجر همستا چه هغه ده الله عز وجل دي دار دي ده غزيادة چه شده ده الله عز وجل دي دار أو لدل دي نو اي محسننو احسان کوونکو تاسو ته دي زيري وي الله عز وجل به په خپل سترګو سره شکاره او عيان وويني سبحان الله تاسو د دغه ضایع سوي خوې وقیمت ته وګوري د الله عز وجل دیدار الله جل جلاله دی دغه دیدار زموږ او ستاسې نصیب کی. او بیا هم الله عز وجل د سورة الزمر په 30 نمبر آیات کې فرمایي لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، یعنی ست دوی ته په جنت کې هر هغه نعمت چې دوی غواړي په نیز د رب دوی دغه کرامت دغه عزت جزاء بدله د محسنینو احسان کوونکو ده. او بیا هم رب عز وجل د سورة النجم په 10 نمبر آیات کې فرمایي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، او الله عز وجل وهو کسانو ته چې احسان وکړي وي په جنت سره بدله ورکوي. ورونو د احسان او محسنینو په متعلق په قران مجید کې خورا ډیر آیاتونه نازل شوي دي، تر داسې اندازې چې د احسان لفظ په قران مجید کې 12 واره ذکر شوی دي، او د محسن یا محسنین لفظ یعنی احسان کوونکی 18 واره ذکر شوی دي. خو زه هغه ټول آیاتونه د وخت په لحاظ نسب را نقلولای، فقط په آخر کې به یوازې هغه آیات تلاوت کم کم چې الله عز وجل موږ په احسان کولو سره امر کوي. الله عز وجل د سورة البقره په 15 نمبر آیات کې فرمایي واحسنوا ان الله يحب المحسنين، او احسان کوي نیکی کوي بشک چې الله عز وجل احسان کوونکی خوش لري. همدارنګه د احسان په باره کې احادیث مطهره هم خورا ډیر دي، خو زه دلته فقط یو حدیث شریف را نقلوم چې د احسان په باره کې کافی او شافی دي. دغه حدیث شریف د جوامع الکلم څخه دی، یعنی یو حدیث او په زرهاو ځایو کې تطبیقیږي. تاسو دغه حدیث شریف ته وګوري چې د احسان په باره کې خبرې کوي، او تاسو وګوري چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څنګه یو جامع او شامل خبره کوي. دا یو ډیر عظیم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليريح ذبيحته، يعني ده الله عز وجل ده ترابه ستاسخه په هر کار او هر شي کې احسان غوښتل کیږي. په هر کار کې ته باید محسن و اوسه، په ښه او مناسبه طریقه سره باید ادا کې. کوم یو حیوان وژي په احسان سره وژني، کوم یو حیوان حلالاوه په احسان سره حلالوي. ستاسي څخه دي هر یو چاړه تیر کوي او هغه خپل د حلالولو حیوان دي په راحت کوي. دا خو د حدیث شریف د لفظ ترجمه سو، خو زه د ښه تفصیل او پوهیدلو د پاره یو اربع دغه حدیث شریف ترجمه تکراروم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ان الله كتب الاحسان على كل شيء، شمو توجس ستا څخه په هر شي کې احسان غوښتل کیږي. ستا په ژوند کې په هر لوی او کوچنی کار کې ته باید محسن و اوسه. ان الله كتب الاحسان على كل شيء دا دغه كل شيء تر لفظ لاندې په زرهاو زرهاو کارونه داخليږي. هر کار چې ته په فکر او تصور کې درګرځوي په هغه کې ته په احسان سره مکلف یې. او په هغه مشهور حدیث شریف کې چې لږ وروسته به درته ووایو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احسان ترجمه او معنا داسې کړی ده: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه وان لم تكن تراه فهو يراك، یعنی احسان وجهته ویل کیږي چې تخپل عبادات خپل معاملات خپل افعال او اقوال په داسې شکل سره وکړه لکه ته چې الله عز وجل ویني. که څه هم ته نه ویني خدای عز وجل دی ویني، نو په هر کار کې ته په احسان سره مکلف یې. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه احسان د پاره د مثال پر قسم داسې یو شی یا یو کار درته بیانوي چې په هغه کې ستاسو احسان غوښتل کیږي، او فرمای فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کبو یو حیوان وجی په احسان شتري قصره وجنی، او کمو یو حیوان حلالوي په شتري قصره حلالوي. سبحان الله، دلته د احسان په بحث کې وجل او حلال ول د کوم خوا راغله؟ دلته د احسان په متعلق وجل او حلال ول څنګه ذکر کیږي؟ هو تاسی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دغه ش مثال ته وګوري د احسان د پاره داس یو مثال اختیار کی چې ما او تا په هغه کې د احسان تصور هم نسوای کولای. فرمای کوم وخت چې ته یو پسه یا حیوان حلالوي په هغه کې هم باید محسن و اوسه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داس یو مثال اختیار کی چې هیڅ دا ګمان نکاوه چې زه د پاغه کې په احسان کولو سره مکلف یم. ایا دا معقوله ده چې زه د یو حیوان ژوند ور ختموم او په هغه کې د زماسخه احسان غوښتل کیږي؟ د یو چرګ یا پسه د ژوند د ختمولو په لحظه کې د زه په دې سره مکلف یم چې د هغه سره احسان وکم. هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احسان د پاره داس یو مثال اختیار کی چې هغه د ژوند اخیرنی لحظه ده لکه قتل. اوس نو چې ته یو حیوان وژنه یا حلال وې په هغه کې هم ته په احسان سره مکلف یې او احسان در څخه غوښتل کیږي. نو بل دغه څخه به بل کم داس شی یا کار وی چې په هغه کې د ستاسو احسان و نه غوښتل سي. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. نو هیڅ داسې کار یا شی نسته چې ته د هغه په عملي کولو کې په احسان سره نه یې مکلف. او دلیل هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه قول دی چې مثال یې په هغه اخیرنی شی سره درته راوړي چې هغه قتل او ذبح ده. اوس نو تاسو وګورئ چې دغه خوې زموږ څخه ضائع دی کیا موږ هیر کړی او پرې ایښی دی کیا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. دا ډیر عظیم او شریف حدیث دی او مثال یې هم په هغه اخیرنی شی سره راته راوړي چې انسان هیڅ دا فکر نکاوه چې د دسخه دی په دغه کار کې هم احسان وغوښتل سي چې هغه وجل او حلال ولوه. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. پاته حدیث شریف سوای فرمای وليحد احدكم شفرته فليريح ذبيحته. چاړه دې هم تیر کی او د حلالولو حیوان دې پر احد کی. دغه کارونه د احسان سره څه تعلق لري؟ ورون ډیر تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم دا هم راشي چې اواز دا کفایت نکوي چې ته فقط د احسان نیت وکې چې زه ټول کارونه په احسان او شته طریقه سره ادا کوم، بلکې د هر کار د پاره باید د احسان اسباب سره یو ځای او عملی کې د هر کار په باره کې فکر وکړه چې زه څنګه دغه کار په شته طریقه سره پای ته رسولای سم. نو د هغه اسباب هم ورته برابر کړه، لکه څنګه چې د یو حیوان د حلالولو د پاره فکر کوي چې چاړه باید تیروي، مناسب وخت او مناسب ځای باید اختیار کم، د حیوان پښې وتړم، یو حیوان د بل حیوان مخ ته حلال نکم، همدارنګ د هر کار د پاره باید دغه سید احسان فکر وکړي او د احسان اسباب برابر کړي. ها ورونو، اوس د احسان د خوی په یو څه مفهم پوس واس او دا در معلومه سو چې موږ او تاسو د دغه خوی څخه لری یو، او دا هم در معلومه سو چې موږ تر کومه درجه په احسان کولو سره مکلف یو. موږ باید څونه محسن و اوسو. دغه احسان باید په خپل ټول ژوند کې عملی کو. الله عز وجل د سوره القصص په او یا نمبر آیات کې فرمایي واحسن کما احسن الله الیک، یعنی د الله عز وجل د بندگانو سره احسان کوه لکه څنګه چې الله عز وجل ستا سره احسان کړی دی. احسان د الله عز وجل د صفاتو او افعالو څخه دی. تاسو وګورئ چې الله عز وجل زموږ سره څونه احسانونه کړی دي. هر شی په شته طریقه سره خلق کړی دی. احسان د الله عز وجل صفت دی. موږ هم باید دغه خوی په ځان کې موجود کو او په دغه سره هم مکلف یو. احسان د الله عز وجل صفت دی. الله عز وجل د سوره السجده په اووم نمبر آیات کې فرمایي الذي احسن كل شيء خلقه، یعنی هغه الله چې شایسته کړی دی هر شی کوم چې پیدا کړی دی. ایا د الله عز وجل په مخلوقاتو کې نقص سته؟ ایا د الله عز وجل په خلق کې اعوجاج کوژوالی سته؟ ایا د الله عز وجل په خلق کې قصور سته؟ حاشا، د جل جلاله لره دی پاکی وي. الله عز وجل د اسمان په باره کې فرمایي وزیناها للناظرین، یعنی موږ دغه اسمان د کتونکو د پاره شایسته کړی دی. الله عز وجل په خپل پوره حکمت او کامل قدرت اسمان په ستورو سره شایسته کړی دی. د شپې چې اوریاز دوړي او ګرز نوي نو د ستورو د دغه بې حسابه واشکوی د لیدلو څخه انسان په کومه اندازه خوند اخلي او خوشیږي. اسمان د کتونکو په نظر څونه شایسته او خوندور معلومیږي. او الله عز وجل د سورة الملک په دریم نمبر آیات کې فرمایي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. یعنی ای کتونکې ته به د رحمان جل جلاله په خلق او پیدایش کې هیڅ فرق خلل او عیب ونه وینې. دوهم وار بیا خپلې سترګې ورواړوه، آیا ته څه څیریوالی عیب او نقصان پکښې وینې؟ الله عز وجل په خپل خلق او مخلوق کې په خپل انتظام او صنعت کې هیڅ فرق یا خلل نه دی ایښی. د انسان څخه رانیولې تر حیواناتو، نباتاتو، جماداتو، آسمانو او مځکو پورې ټول شیان په حکمت، احسان او اتقان خلق کړي دي. هیڅ فرق او خلل پکښې نسته. د بديع السماوات والارض واحسان ته وګوره چې په خپل خلق او خلقت کې څونه محسن دي. دغه قسم قسم رنگو ته وګوره چې ستا اعصاب در آراموي. خپل ځان ته دی وګوره چې څنګه یې جوړ کړي او پیدا کړي. سترګې دې په کم ځای کې دي، ژبه دې په کم ځای کې ده، پښو او لاسو ته دې وګوره. الله عز وجل فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، یعنی په تحقیق خامخا موږ انسان په ډېر ښه قیافه ښه اعتدال سره پیدا کړی دي. الذي احسن كل شيء خلقه. لا اله الا الله. نو احسان د الله عز وجل صفت دي. غواړو چې زده کو او متابعت وکو، دغه خوی په ځان کې موجود او پیدا کو. الله عز وجل فرمای واحسن كما احسن الله اليك، لکه څنګه چې الله عز وجل احسانونه را سره کړی دي نو زه او ته هم باید په خپل ټول ژوند کې محسن و اوسو. الله عز وجل د سورة الزمر په درویش نمبر آیات کې فرمای الله نزل احسن الحديث كتابا، یعنی الله عز وجل ډیر شایسته خوش کلام نازل کړی دی. اوس نو په تلاوت سو آیاتو کې تا ولیده چې د الله عز وجل د کون ټول خلقت احسان و، ستا خلقت احسان و، او هغه کتاب چې ما او تا ته را نازل سوی دی احسان و. نزل احسن الحديث، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، الذي احسن كل شيء خلقه. نو پر ما او پر تا هم په هر شي او هر کار کې احسان لازم دی. شه اوس نو راسه چې ما او ستا په ژوند کې د احسان یو څو نمونه بیان کو. د احسان د اقسام څخه به یو شی را اخلو او ګورو به چې موږ په دغه شي کې احسان کوو، محسنین یو، په ښه طریقه سره یې عملي کوو کیا، او محسنین په دغه شي کې څنګه عمل کوي. د احسان د اقسام څخه اول قسم احسان، احسان په عبادت کې دی. احسان په عبادت کې څه شي دی او څنګه کیږي؟ جواب، مثلا المنز عبادت دی، مگر احسان په لمانځه کې اخلاق دی. هغه داسې چې المنز په هغه ډېره ښه طریقه سره ادا کړي نو دا د شو اخلاقو څخه یو خوی سو چې احسان ورته ویل کیږي. او اوس دی ولیده چې اخلاق د عبادتو سره تعلق لري، ودلده چې یو په بل پورې تړلی دي. یو څوک به پوښتنه کوي چې په عبادت کې څنګه احسان وکم، د هغه جواب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې واوره کوم چې امام بخاری رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بارزا يوما للناس فاتاه جبريل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الاسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وآخر الحديث ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. رواه البخاري. ده حديث شريف ترجمة. ده حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سخ روايتي وي ورز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل كسر شكارا ناستو چه جبريل عليه السلام ارتراغلي ورنو جبريل عليه السلام د انسان پر شکل او قیافه ورته راغلی. خدا چې ابو هريره رضی الله تعالی څنګه پوسو چې دا جبريل دی نو د حدیث شریف او اخر ته متوجه سي. نو جبريل عليه السلام ورته راغلی او پوښتنه کوي ویل ایمان چی شدی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ایمان دا دی چې پر الله جل جلاله او د هغه پر ملائکو او د هغه پر کتابو او د هغه سره پر لقاء یعنی د حساب او کتاب د پاره د هغه په حضور کې پر درېدل او د هغه پر رسولانو ایمان راوړي او همدارنګه پس له مرګ پر راژوند کېدل ایمان راوړي. جبريل عليه السلام ویل اسلام څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اسلام دا دی چې یوازې د الله عز وجل عبادت وکړي او هغه جل جلاله لره هیڅ شی شریک و نه ګرځوي، منځونه ادا کړي، فرض زکات ورکه او د رمضان د میاشتې روژه ونیسه. جبريل عليه السلام ویل احسان چی شدی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ورونو دغه جواب واوري او پوسی چې په عبادت کې باید څنګه احسان وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل احسان دا دی چې د الله عز وجل داسې عبادت وکړي لکه ته چې رب عز وجل وینې، که څه هم ته نه وینې خو الله عز وجل تا ویني. ورونو په دغه حدیث شریف کې یو بل موضوع سته چې هغه د قیامت د ورځې او د قیامت په علامو کې ده، خو څرنګه چې زموږ بحث یوازې د احسان په باره کې دی نو تر هغه موضوع تیرېږم. او د حدیث شریف په آخر کې ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي پس له دغه پوښتنو څخه هغه سړی رهیسو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه سړی بیرته راولي. صحابه کرام چې بصیر ولاړ سو هیڅوک او هیڅ شی نه ولیدی، سړی یو دم غایب سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا جبریل وو راغلی وو چې خلق ته د دوی دین ور وشي. رواه البخاری. ورونو دغه حدیث شریف موږ ته دا راوښول چې احسان د دین څخه دی، ځکه جبریل علیه السلام د دروش یانو پښتنه وکړه چې ایمان، اسلام او احسان وو. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه د پښتني دین وباله. نو احسان یوازې د نه اخلاق دي بلکې دین هم دي. او دغه قسم یو بل حج شریف امام مسلم رحمه الله د حضرت عمر فاروق رضي الله تعالی عنه څخه روایت وی چې د حج شریف تر عربي لفظ به ترسم یوازې ترجمه به در تر نقل کم. امام مسلم د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې حضرت عمر رضي الله تعالی عنه وای یو ورځ موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حضور کې ناست وو چې نابو بره یو سړی چې ډیر تک سپین کالی و او ډیر تک تور ویښتان یې و راغلی. د سفر هیڅ علامه نه پر لیدل کېده، یعنی چې په دوړو او خاورو دی لړلې وي یا د ستړي او ستومانه وي، او زموږ څخه هم هیڅ چا نه پیژندي، هیڅ د منطقې نه و. دغه سړی راغلی ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی. زنګنونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زنګنوت تککړه او لاسونه پر ورنو کښېښول، یعنی د التحیات پر قسم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مخامخ او پوری مشتی کښېنستی او ویلیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اسلام می خبرک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اسلام دادی چې شاهدی ادا کړي و وایي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، او پنځه وخت المنزونه ادا کړي او زکات ورکړي او د رمضان د میاشتې روژه ونیسي او کدی د حج د تلولو طاقت وو د بیت الله حج وکړي. سړی ویل صدقت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای موږ ودغه سړی ته په تعجب کې سو، یو ار پښتنه کوي او بیا یې تصدیق کوي، زموږ په اصطلاح لکه په خبر چوي، نو چې خبر یې پښتنه ولي کوي. او بیا سړی وویل په ایمان می خبر ک. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل ایمان دادی چې پر الله جل جلاله او دهغه پر ملائکو او دهغه پر کتابو او دهغه پر رسولانو او د قیامت پر ورځ ایمان راوړي او همدارنګه د خیر او شر پر قدر ایمان ولري چې ټول د الله عز وجل د طرفه څخه دي. سړی ویل صدق او بیا سړی ویل په احسان می خبرک. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل احسان دادی چې د الله عزوجل داسې عبادت وکې لکه ته چې الله عزوجل ویني. که ته هم ته نه ویني خو رب عزوجل تا ویني. ورونو دلته بیا هم په حدیث شریف کې د قیامت د ورځې او د قیامت د علامو بیان سته، خو څرنګه چې هغه زموږ د بحث موضوع نه ده نو تر هغه تیریږم. او د حدیث شریف په اخر کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای بیانو هغه سړی رهیس. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای زه د حالت په مجلس کې ښه ګړی ناستوم او بیا رسول الله صلی الله علیه و لطفا فتا واړه.